Omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. Día a día. Dance shoes on, you're listening to KUNT. It's all the time, all the time.